Antrasis Dievo įsakymas. Netark viešpaties Dievo vardo be reikalo. Pirma, antrojo Dievo įsakymo turinys. Antrasis Dievo įsakymas liepia tinkamai gerbti Dievo vardą ir draudžia jį niekinti. Dievo vardu čia suprantame ne tik patį žodį Dievas, bet ir visus kitus tobuliausiai būtybei vadinti vartojamus žodžius, kaip antai, visagalis, aukščiausiasis, švenčiausiasis, kūrėjas, viešpats ir panašiai. Taip pat švenčiausiosios trejybės asmenų vardus. Dievas tėvas, dangiškasis tėvas, Dievas sūnus, Jėzus Kristus, atpirkėjas, gelbėtojas, išganytojas, šventoji dvasia, ramintojas, pašventėjas ir kita. Juo tiksliau, kuris žodis išreiškia Dievo prigimtį ar asmenis, tuo jis šventesnis ir vertesnis pagarbos. Antra. Dievo vardo gerbimas. Dievo vardą gerbime, kai jį tariame, esant tik būtinam reikalui ir sutinkame pagarbą bei pamaldumu. Tikras reikalas tarti Dievo vardą yra, kai meldžiamės, garbindami Dievą ar jam dėkodami, ar jį permaldaudami, ar jį ko nors prašydami, ir kai turime daryti įžadus ar atlikti priesaiką. Trečia. Dievo vardo niekinimas. Dievo vardas niekinamas, kai a. tariamas be pagarbos, b. pajuokiami religijos dalykai, c. pikdžodžiaujama, d. keikiama, e. neteisingai prisiekiama, f. sulaužoma įžadus. Ketvirta. Dievo vardo tarimas be pagarbos. Be pagarbos tariama Dievo vardą, kai sakoma jį juokais, arba esant rūstybėje, arba šiaip sau lengvabūdiškai. Nuodėmės didumas čia priklauso nuo to, ar turima drauge ir norą paniekinti Dievą ar ne. Jei taip, nuodėmė didelė, jei tokio noro nėra, bet Dievo vardas tariamas tik iš neatsargumo ar netikusio įpročio, nuodėmė maža. Suprantama, tokį įprotį reikia stengtis kuo greičiau panaikinti, gerai atsimenant psalmininko žodžius. Šventas ir gerbtinas viešpaties vardas. Penkta. Religijos dalykų pajuokimas. Religijos dalykai pajuokiami, kai šaipamosi ar tyčiojamasi iš viso to, kas priklauso religijai, ar turi su ją ką nors bendra, pavyzdžiui, su bažnyčios apeigomis, papročiais ir panašiai. Nuodėmė čia dažniausiai būna didelė, nes reiškiasi noras pažeminti religijos dalykus, juos paniekinti, atitraukti nuo jų kitus žmonės. Be to, dažnai su religijos dalykų pajuokimu siejasi pikdžodžiavimas, iš kurio eina didelis papiktinimas. Tai visų pirma žinokite, kad paskutinėse dienose ateis iš juokėjų su apgavimu, kurie elgiasi klausydami savo pageidimu, jūs, broliai, laiku žinodami, sergėkitės, kad neišmanančiųjų paklydimų patraukti, neiškristumėte iš savo tvirtumo. Neveltui įspėja apaštalas Šventasis Petras tikinčiuosius. Šešta, pikdžodžiavimas. Pikdžodžiaujama, kai įžeidžiamai kalbama apie Dievą, šventuosius ar šventus dalykus. Kai yra pikdžodžiavimo nedorumas, koks yra pikdžodžiavimo nedorumas, aiškiai matyti iš to, jog senajame įstatyme buvo įsakyta pikdžodžiautojus užmušti akmenimis. Kas pikdžodžiautų Dievo vardui, turi numirti. Visa bendruomenė te užmuša jį akmenimis, pasakyta Mozės įstatyme. Reikia pridurti, kad nuodėmingai pikdžodžiauti galima taip pat ir mintimis, būtent kai sąmoningai ir noromis įžeidžiančiai mąstoma apie Dievą, šventuosius ar šventus dalykus. Septinta, keiksmai. Keikiama, kai tariami žodžiai, kuriais įžeidžiamas artimas ar jam linkima pikto. Jei keikiant tik įžeidžiamas artimas, nusidedama ne antrajam Dievo įsakymui, bet meiliai artimui. O jei linkima blogo, nusikalstama ne tik meiliai artimui, bet dažniausiai ir antrajam Dievo įsakymui, nes tada norima, kad Dievas tą blogį įvykdytų. Dievas, kaip žinome, myli visus žmonės ir nori visiems gero. Geidžiant, kad jis padarytų kam nors blogą, aišku, jis įžeidžiamas. Nuodėmės didumas priklauso nuo to, kokio blogio ir kiek apgalvotai linkima artimui. Jei didelio blogio ir visiškai apgalvotai nuodėmė jei didelio blogio ir visiškai apgalvotai, nuodėmė būna sunki. Jei nedidelio blogio, ar kad ir didelio, bet neapgalvotai, kaltė maža. Reikia pastebėti, kad keiksmų yra nepaprastai daug ir labai įvairių. Deja, žmonės čia yra parodę didelį išradingumą. Reikia keikia jie ne tik vieni kitus, bet ir visus aplink save esančius, tiek gyvus, tiek negyvus daiktus. Keikiant neprotingus daiktus irgi nusidedama. Pirmiausia dėl to, kad pasiduodama rūstybei, antra, kad papiktinami kiti, trečia, kad jei nusikalstama Dievui vartojant nereikalingus žodžius, tai juo labiau netikusius, negražius, šlykščius. Juk žinome, kad Viešpats Jėzus yra pasakęs. Žmonės teismo dieną atsiskaitys už kiekvieną nenaudingą žodį, kurį jį kalba. Todėl apaštalas Šventasis Petras įspėjo. Neatsilyginkite piktų už piktą, ne keiksmą už keiksmą, bet priešingai laiminkite, nes tam esate pašaukti, kad paveldėtumėte palaiminimą.